Tusk, natomiast od czasu do czasu będziemy delikatne strysze w uszy dawać, jeżeli będzie trzeba. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 25 dzień lipca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Około 200 polskich turystów wciąż nie może wylecieć z RODOS do kraju. Od wczoraj są na lotnisku. Przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskich zbóż do 5 państw Europy Środkowej, jednym z punktów obrad unijnych ministrów. Od początku agresji Rosjanie stracili na Ukrainie prawie ćwierć miliona żołnierzy, informuje ukraińska armia. Grupa około 200 polskich turystów wciąż nie może wylecieć z RODOS, na której trwa walka z pożarami lasów. Zakończyli w czasie na greckiej wyspie zorganizowane przez jedno z biur podróży, a ich lot został odwołany bez podania przyczyny. Polacy zostali wczoraj zabrani z hotelu na lotnisko i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do kraju. Od kilkunastu godzin koczują na lotnisku. W salonie politycznym Trójki o sprawę był pytany rzecznik rządu Piotr Müller. Jeżeli taka jest sytuacja, to powinni zgłosić się do ambasady. My też będziemy działać tak, aby te firmy, no już mówiąc, dociskać po to, aby zrealizowały swoje obowiązki, bo pamiętajmy o tym, że te osoby zapłaciły za te wyjazdy, mają określone usługi, które są w ramach tego realizowane i my w ramach nadzoru również nad sektorem turystycznym, firmami turystycznymi, możemy też podejmować działania nadzorcze w tym obszarze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się przed wyjazdami w miejsca na Rodos i Korfu, które władze Grecji uznały za niebezpieczne i zamknęły dla ruchu turystycznego. Za godzinę w Brukseli posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Rolnictwa. Jednym z punktów apel o przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskich zbóż do 5 państw Europy Środkowej, w tym Polski. Wniosek w tej sprawie referować będzie szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus. Minister podkreśla, że we wniosku znajdzie się apel o wsparcie rozbudowy sieci transportowych ułatwiających tranzyt ukraińskich towarów w głąb Europy. Jak tłumaczy, pozwoliłoby to odciążyć niepewny politycznie szlak czarnomorski. Nie chodzi tylko i wyłącznie o przedłużenie, przyjmijmy do końca roku. Chodzi o zbudowanie takich przepisów i takiej infrastruktury też, takich narzędzi, które spowodują, że te produkty ukraińskie będą jechać do centrum Europy lub poza Europę. Także przekonujemy jej, że to nie jest przeciwko komukolwiek, czy przeciwko Ukrainie, czy przeciwko Unii Europejskiej, tylko to jest dla naszych rolników przede wszystkim, tych wszystkich krajów przyfrontowych, ale również dla Ukrainy, bo chcemy, żeby ten tranzyt był jak najlepszy, żeby te produkty jechały. Według decyzji Komisji Europejskiej zakaz ma przestać obowiązywać po 15 września, dotycząc sprowadzania pszenicy, kukurydzy, nasion słonecznika oraz rzepaku. Tych artykułów nie można wwozić do Polski, na Słowację, do Bułgarii, Rumunii i na Węgry. Od początku agresji Rosja straciła na Ukrainie prawie 250 tysięcy żołnierzy, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, według którego w ciągu ostatniej doby zginęło 600 Rosjan. W nocy siły rosyjskie ponownie bombardowały ukraińskie miasta. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Kijowie, do którego zbliżały się drony. Według lokalnych mediów wszystkie zestrzelono. Syreny alarmowe słychać było także w obwodzie odeskim, tarnopolskim, chmielnickim i rówieńskim. Decyzja o przyszłości lotniska Chopina w Warszawie zostanie podjęta po rozpoczęciu działalności przez Centralny Port Komunikacyjny, mówi Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowanego portu. Jak zaznaczył w radiowej jedynce, już od 2018 roku było wiadomo, że CPK w Baranowie przejmie główny ruch komercyjny, bo dwa duże lotniska stanowiłyby dla siebie konkurencję. To jest historia wszystkich tego rodzaju inwestycji. Jeden przypadek, kiedy takiego czegoś nie zrobiono, czyli Montreal, gdzie to nowe i stare lotnisko było tak ustawione na wprost ze sobą konkurencyjnie i nawzajem się kanibalizowały, to oczywiście skończyło się bankructwem jednego z nich, czyli też przeniesieniem tego, już teraz właśnie zamknięciem i całkowitym przeniesieniem ruchu. Centralny Port Komunikacyjny ma zostać wybudowany 37 kilometrów na zachód od Warszawy. Według założeń ma obsługiwać do 40 milionów pasażerów rocznie. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Węgier. Powodem jest wypowiedź premiera Viktora Orbana, który podczas letniego uniwersytetu organizowanego dla Węgrów w Rumunii nazwał Słowację oderwanym terytorium. Słowacki resort dyplomacji określił wypowiedź węgierskiego premiera jako niepokojącą i nieakceptowalną. Nie będziemy tolerować podważania integralności terytorialnej bądź suwerenności Słowacji, napisano w komunikacie. MSZ przypomniał, że jako państwa zarówno Słowacja, jak i Węgry są sukcesorami Austro-Węgier. od dzisiejszych Węgier nic nie mogło więc zostać oderwane. Szerzenie takiej narracji przez kogokolwiek jest sprzeczne z dobrosąsiedzkimi stosunkami i stabilnością w naszym regionie, napisał resort. Słowackie ministerstwo zaznaczyło, że chce utrzymywać z Budapesztem normalne i pokojowe relacje, oparte na zrozumieniu dla wrażliwości obu stron. Ostatnie wystąpienia węgierskiego premiera nie idą w tym kierunku, stwierdził słowacki MSZ. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Po raz 18 obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. O ostrożną i rozważną jazdę apeluje we wspomnienie świętego Krzysztofa ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców. Bardzo mocne nasze apele o tym, żeby właśnie w tym dniu pokazać, czy jestem naprawdę roztropnym, dobrym kierowcą, chrześcijaninem za kierownicą. I od tego dnia życzymy, żeby każdy w następnym dniu po świętym Krzysztofie również w ten sposób podchodził do swoich zachowań na drodze. Trwa również Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa, który promuje bezpieczne zachowania na drogach. W tym czasie organizacja Miwa Polska zachęca do włączenia się w akcję Jeden grosz za jeden kilometr szczęśliwej jazdy. Zebrane środki pomogą kupić pojazdy służące misjom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na krańcach południowych nawet do 40 mm, czyli solidnie. Temperatury na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 29. Wiatr umiarkowany nad morzem dość silny, miejscami porywisty zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali i będzie nieznacznie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Zaczynamy nasze wtorkowe spotkanie. 6 minut po godzinie 9. Witamy w składzie Maciej Załęcki, który program realizuje. Radosław Bilawski program przygotował. I dzień dobry mówi Państwu Radosław Nałęcz. Stop the happy when the gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant past into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Papryczki w Trójce, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Trójka przed południem, 11 minut po dziewiątej, co dzisiaj w programie. Między innymi dzisiaj będziemy mówić o DNA, ale w kontekście pojemności dyskowej, bo jak się okazuje, to właśnie DNA potrafi przechować najwięcej informacji, no co niekoniecznie musi być zaskakujące, ale już ta liczba, czyli 215 milionów gigabajtów danych, no to już faktycznie robi wrażenie. Chyba nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić takiego na przykład przenośnego dysku, a okazuje się, że z takim dyskiem to chodzimy. Takim potężnym dyskiem, na którym możemy gromadzić dane. Więc o tym między innymi w Trójce przed południem Państwu powiemy. Również w naszym studiu rozmowa dotycząca tego, co dzisiaj w kalendarzu, Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Będziemy rozmawiać o samochodach przyszłości z Petrosem Psylosem, ekspertem do spraw nowych technologii, programistą, a także innowatorem. A w naszym studiu też pojawi się dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyka atmosfery. Porozmawiamy sobie o tych ekstremalnych temperaturach w Europie, a w Polsce musimy szykować się na pogodowy roller coaster, czyli będzie upalnie, będzie też chłodno, od upałów będzie szansa odpocząć, a potem znów nagłe zjawiska atmosferyczne, które będą nam towarzyszyć, to za sprawą Charon Bis, czyli czegoś, co nadciąga, ale też nie będziemy obecnie w tym momencie zdradzać wszystkich szczegółów, czym to jest. Zostawimy to naszemu gościowi, który pojawi się w studiu po godzinie 10. Porozmawiamy także o nowym pomyśle Elona Muska, czyli o takiej super aplikacji, która właściwie ma łączyć całe nasze życie w tym cyfrowym świecie, właściwie przenieść to życie rzeczywiste do świata cyfrowego. Wiemy, że Twitter staje się tym X-em. Po co? O tym opowie nam gość Damian Borowiec, znawca nowych technologii. Oprócz tego oczywiście tradycyjnie Niezła Historia, czyli Piotr Łody i profesor Tomasz Gajownik, a także Trójka po królewsku. Dzisiaj będziemy odwiedzać Podzamcze Piekorzowskie. No i też pojawi się Krzysztof Łoniewski w ramach cyklu Kierunek Długowieczność. 13 minut po dziewiątej. Poszerzamy kręgi świadomości. z bandą. Trwały dłużej niż trasa LA Banką. By zostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi brat. Pierwszyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. B. Przejdą cię ciary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulepszą ci niczym dłomo. Powiedz ciomo, nie rzucą na luz jak pasję na lupa. Nie gorzką delup, to życia nie podchodź poważnie. Za nam to ataką, i trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile jak te to nasze zwycięstwo. Takie chwile jak te Ten. 22 minuty po 9. Potrzebują Państwo nowego, bardziej pojemnego dysku. No wiadomo, jak to jest z tymi dyskami, zwłaszcza jeżeli robimy na przykład bardzo dużo zdjęć na wakacjach i potem trzeba to przechowywać. Rozwiązaniem jest DNA bakterii. To najnowsze odkrycie naukowców, które niebawem stanie się rzeczywistością. Tym razem w roli głównej naukowcy z National University of Singapore, którzy opracowali tę innowacyjną metodę. Pozwala ona wykorzystywać pamięć DNA, mówiąc konkretniej biologiczny aparat, który odciska obrazy w DNA żywych bakterii i tak wchodzi on niejako w rolę dysku pamięci. Tak jak w przypadku wielu technologii stworzonych przez człowieka, natura i tym razem prześcignęła ludzkość, także w zakresie przechowywania danych, DNA może przechowywać informacje wydajniej niż jakikolwiek inny system wymyślony przez ludzkość. Dyski używane dzisiaj mają na przykład 2 lub 5 gigabajtów. To są dyski używane w bardziej komercyjnym wydaniu, a te bardziej specjalistyczne potrafią mieć nieco więcej pojemności, ale nowy superdysk przebija wszystko. W jednym gramie DNA bakterii da się upchać aż 215 milionów gigabajtów danych. W odpowiednich warunkach dane te mogą przetrwać tysiąclecia, a nawet dłużej. Technika ta działa jak biologiczna wersja aparatu cyfrowego, dlatego też singapurscy naukowcy nazwali ją BackCam. Wyobraź sobie DNA w komórce jako niewywołany film fotograficzny, wykorzystując optogenetykę, technikę, która kontroluje aktywność komórek za pomocą światła, podobną do mechanizmu migawki aparatu fotograficznego. Udało nam się uchwycić obrazy poprzez odciskanie sygnałów świetlnych na kliszy DNA, wyjaśnił autor badania, profesor Poh Chu Lo. Naukowcy wykazali, że system BackCam może być używany do przechowywania i przechwytywania wielu obrazów jednocześnie, a wykorzystanie żywych bakterii jest łatwiejsze i tańsze. Wykorzystując mocy DNA i obwodów optogenetycznych stworzono pierwszy żywy aparat cyfrowy, który oferuje zupełnie nowe podejście do przechowywania danych DNA. Tak podsumowują wyniki swojej pracy naukowcy z Singapuru. Brzmi naprawdę bardzo interesująco, intrygująco. No i może ktoś ma ochotę skomentować te najnowsze odkrycia. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głosy. Jak to wpłynie na nasze życie i czy faktycznie mamy do czynienia z rewolucją, no bo na papierze wszystko się zgadza. 215 milionów gigabajtów danych. No, szczerze mówiąc nie wiem, czy jestem w stanie tyle wygenerować jako pojedynczy człowiek, więc właściwie na takim dysku zmieściłoby się całe życie i pewnie jeszcze więcej. 9:25 na zegarze, zagramy jeszcze Cukero, Baila, Sexy Thing, a niebawem informator ekonomiczny. Baila, let me see you dance, baby. Dance, man. Come on.

smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 9.31, czas na informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra informacja dla spłacających kredyty. WIBOR 3M, czyli drugi obok marży banku element comiesięcznych odsetek, spadł poniżej wysokości głównej stopy procentowej. Wynosi teraz 6,74%, czyli jest niższy o bagatela 0,01 punktu procentowego od stopy głównej stopy Narodowego Banku Polskiego. To pierwsza taka sytuacja od 8 lat. Wszyscy, którzy mają kredyty powiązane właśnie z tą stawką, mogą więc liczyć na tańsze odsetki po najbliższej aktualizacji. To oczywiście efekt tego, że rynek spodziewa się już obniżek stóp procentowych nawet we wrześniu. Medal jednak jak zwykle ma dwie strony. Po tej drugiej są oszczędzający, którzy chcieliby wyższego oprocentowania lokat i depozytów. A to w rytm zapowiadanych obniżek stóp topnieje. W lipcu do średniego poziomu 6,76%. Tak wynika z danych zebranych przez Hrejt. Miesiąc wcześniej średnia była jeszcze wyraźnie powyżej 7%. Mówi analityk rynku mieszkaniowego Oskar Sękowski i dodaje, że z rynku zniknęła na przykład oferta na 10%. Okrągły procent był interesujący pomimo faktu, że naliczany był do kwoty nie większej niż 50 tysięcy złotych. Z oferty mogli ponadto skorzystać tylko użytkownicy aplikacji mobilnej, a lokata dostępna była na 6 miesięcy. Jej zerwanie przed czasem skutkowało natomiast utratą odsetek. Do tego wszystkiego należało spełnić minimum jeden z trzech warunków, czyli ustawić zlecenie stałe, nabyć dowolne ubezpieczenie lub też kupić jednostki funduszu inwestycyjnego. Taka lista wymagań i gwiazdki w umowach, mimo pogarszającej się oferty lokat, cały czas są w modzie. Banki mogą od nas wymagać założenia konta osobistego i wyrobienia karty, przelewania wynagrodzenia, zakupu dodatkowych produktów lub aktywnego korzystania z karty lub konta. Do tego promocyjne lokaty nierzadko są kierowane jedynie do nowych klientów lub co najmniej osób, które przyniosą do banku nowe środki. Tradycyjnie promocyjne lokaty założymy ponadto na co najwyżej kilka miesięcy, a do tego trzeba sprawdzić, jaką maksymalną kwotę będziemy mogli powierzyć bankowym skarbcom. W jednym z banków konieczne jest na przykład założenie konta, a za jego prowadzenie zapłacimy 40 zł. Aby tej opłaty uniknąć, musimy spełnić szereg kolejnych warunków, a więc warto wziąć sobie do serca przestrogi ekspertów i te umowy sprawdzać dwa razy. Pracujemy coraz dłużej, ale i tak zdecydowanie poniżej unijnej średniej. Tak wynika z badań Eurostatu. Dzisiejszy 15-latek z Polski ma przed sobą, według tych zestawień, niecałe 35 lat obecności na rynku pracy. Dla porównania, dla Islandczyka okres obecności na rynku pracy wynosi 45 lat. Niewiele mniej wynosi w Holandii czy Szwecji. Polsce zdecydowanie bliżej do krajów południa. Greków, Bułgarów, Chorwatów, Włochów czy Rumunów. Z wyliczeń Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika też, że mężczyźni pracują cały czas dłużej niż kobiety. Na koniec waluty. Frank jest po 4,61, euro kosztuje 4,44, za dolara płacimy już równe 4 zł, za brytyjskiego funta 5,16. Dzień na giełdzie zaczął się w kolorze zielonym, WIG 20 rośnie prawie 0,5% na plusie. No to prawie tak jak w prognozie pogody, prawda? O tej giełdzie można opowiadać, że w prognozie pogody, że zachmurzenie, że przejaśnienia, że słońce, a tutaj, że kolor zielony, czyli taki kolor nadziei, że ten dzień może być dobry. Tak, zgodzę się ze wszystkim, co pan powiedział, panie redaktorze, i cieszę się, że widzę pana po dłuższej przerwie. Ja też się cieszę, pan redaktor wypoczęty, z ciekawostkami związanymi między innymi z motoryzacją, bo dzisiaj między innymi też Dzień Bezpiecznego Kierowcy, no tak. I będziemy mówić o autach przyszłości. No niech pan zgadnie, niech pan zgadnie. Polonez, który wyjechał z fabryki w 89 roku, obklejony jeszcze cały foliami, oryginalna specyfikacja na przedniej szybie, za ile poszedł na licytację? Czyli taka nówka, sztuka, nieśmigany. 33 kilometry ma tylko przebiegu, czyli właściwie zero. To zawsze jest kłopot, żeby wycenić nostalgię, prawda? Że właściwie wspomnienia... No, ale podpowiem panu, że jednak nostalgia ma dobre notowania. Ma dobre notowania i nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało tutaj zepsuć. Ja słyszałem, że kwotę w takich przypadkach podbija fakt niezarejestrowania samochodu, bo jak się zrobi tę pierwszą rejestrację, to wówczas wartość takiego unikatu spada. No ale myślę, że tak z 200 tysięcy, to pewnie. O, to, no to proszę pana, może za parę lat, ale 115 tysięcy i magicznej bariery 100 tysięcy złotych na razie się nie udało przebić na tego typu licytacjach, więc to naprawdę jest ciekawostka. Licytacja zaczęła się od skromnego 1000 złotych. No i jeszcze ciekawostka w ciekawostce polega na tym, że to prawdopodobnie była lokata kapitału w tym 89 roku. Nikt nie wiedział, na czym ta transformacja będzie polegała. Lepiej gdzieś te pieniądze ulokować. No i ktoś właśnie ulokował w naszego Poloneza. A mówi się, że auta tracą na wartości od razu po wyjeździe z salonu. A tu proszę. To tylko trzeba, wie pan, zostawić to wszystko w foliach, nie ruszać i będzie dobrze. I będzie służyło. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste. Dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans godzina 10, trójka przed południem. Naszym gościem jest Petros Przylos, ekspert do spraw nowych technologii, programista i innowator. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pan ma prawo jazdy? Mam od wielu lat. Na razie jeszcze nie straciłem. Stan punktów, konto czyste, czy coś tam się zdarzyło po drodze złapać? Czyste, jeszcze na razie czyste. Tak, szczęście miałem. Dlaczego o to pytam? Ponieważ jest dzisiaj Dzień Bezpiecznego Kierowcy, więc warto oczywiście na co dzień bezpiecznie jeździć, ale dzisiaj szczególnie zwracamy na to uwagę. A w trójce przed południem chcielibyśmy porozmawiać o samochodach przyszłości. Samochody za 100 lat, tak przyjmijmy. Jak to będzie wyglądało? Czy będziemy jeździć, czy latać? To jest bardzo ryzykowne takie przewidywanie, co będzie za 100 lat, bo gdy wrócimy do przeszłości i spojrzymy na tamtejsze wizje, co będzie za 100 lat, to okazuje się, że niewielki procent się zaledwie sprawdził. I też między innymi były takie przewidywania odnośnie do samochodów przyszłości, które miały być w gruncie rzeczy z samolotami i takimi pojazdami pływającymi, które latają i też lądują na wodzie i tym ludzie mieli głównie się przemieszczać. Czyli tak naprawdę, trochę taki pan samochodzik, prawda? Tak i tak, pan samochodzik, ale gdy zobaczymy tak na ostatnie powiedzmy no, prawie 100 lat, odkąd Henry Ford, pionier masowego montażu, zaczął masowo produkować samochody i one powszechne i tanie dość stały się, no to tak naprawdę tak koncepcyjnie za dużo się nie zmieniło, bo ten samochód dalej ma 4 koła, dalej z grubsza podobnie wygląda, no oczywiście mechanicznie pod względem no, tych układów silnikowych to poszło to do przodu, ale tak koncepcyjnie no to jest silnik, jest kierowca, który kieruje tym samochodem, no i tylko to jest szybsze, bardziej ekologiczne i może wygodniejsze w obsłudze niż było powiedzmy na początku ubiegłego wieku, ale koncepcyjnie nic się nie zmieniło, bo gdy weźmiemy pod uwagę na przykład zmianę w dziedzinie no, komputerów czy teraz sztucznej inteligencji, no to jest przeogromna, tutaj jest wzrost wykładniczy. I ktoś kiedyś tak porównał motoryzację do tego tempa wzrostu technologicznego, żeby motoryzacja tak się zmieniała szybko, a się nie zmienia, to już dzisiaj byśmy sobie latali na Marsa i to kosztowałoby tyle, ile bilet z Białegostoku do Warszawy. A dalej mniej więcej mamy to, co w ubiegłym wieku, choć już pomału się to zmienia, bo nadchodzą samochody autonomiczne. Tak jest. I to jest jakby kolejny punkt w naszej rozmowie. Samochody autonomiczne, czyli takie sterowane przez sztuczną inteligencję. Samochody, które same jeżdżą. Tak, no tak w uproszczeniu to można powiedzieć, że zamiast kierowcy mamy sztuczną inteligencję, różne sieci neuronowe, które są uczone na bazie tego, jak człowiek reaguje, gdy prowadzi samochód, czyli najpierw taką sieć jak dziecko trenujemy, bo sieć neuronowa to jest coś budowanego na obraz podobieństwa naszego mózgu, bardzo uproszczony oczywiście obraz, i ta sieć ma zdolność uczenia się. I do tego potrzebujemy oczywiście danych. Skąd te dane bierzemy? Z obserwacji tego, jak człowiek kieruje, gdy siedzi w takim samochodzie autonomicznym. Więc wysadzamy takich ludzi, oni jeżdżą, zbieramy różne dane, jak reagują na sytuacje drogowe, na jakieś nieoczekiwane zdarzenia, i później na tej kanwie uczymy taką sieć neuronową, też jeszcze uczymy znaków drogowych, bo takie tam podsystemy są, które różne rzeczy robią. Jeszcze dokładamy tam też elementy, których człowiek, bo są kamery, więc takie jakby sztuczne oczy, które człowiek ma, ale też dokładamy zupełnie inne czujniki do takich samochodów, na przykład lidar, czyli takie urządzenie, które wykorzystuje światła lasera i sprawdza, jak no, odbija się to światło i na tej podstawie może otoczenie odwzorować. Radar można też zamontować w takim samochodzie, jakieś GPS, mapy można tam wgrać, które całkiem dobre mają odwzorowanie ulic i przestrzenne też dość dobre. Więc to wszystko można wgrać i taki samochód korzysta z tych wszystkich informacji, wcześniej będąc nauczonym oczywiście, i okazuje się, że całkiem skutecznie jeździ, bo już takie samochody normalnie w Stanach Zjednoczonych można spotkać na ulicach. Jak się do Arizony pojedzie, to poleci, no to można sobie tak jak tutaj taka jest usługa, może z nazwy nie będę wymieniał, że przez telefon komórkowy można sobie wezwać kierowcę, podjedzie pod konkretny adres i to jest u nas człowiek, to tam w Stanach Zjednoczonych się wzywa samochód i on przyjeżdża i całkiem szybko jedzie, nie to, że tam się wlecze wolno, tylko normalnie tak jakby człowiek prowadził ten samochód. No tak, w Polsce można spotkać ewentualnie roboty, które dostarczają jedzenie, to one jeżdżą jeszcze bardzo bezpiecznie i bardzo ostrożnie, prawda? Z taką niewielką prędkością. Przez człowieka, jeżeli myślimy i mówimy o tych samych robotach. Wygląda to już kosmicznie. No to na pewno wrażenie robi, chociaż bardziej takie samochody robią wrażenie, bo przyjeżdża samochód, szybko przyjeżdża, tak jakby to człowiek prowadził. Podchodzimy do tego samochodu, nie ma kierowcy, kierownica sama się kręci, jak w filmach science fiction. typu pamięć absolutna, tylko w pamięci absolutnej z Arnoldem Schwarzeneggerem tam z przodu siedziała taka kukła, która sterowała tym samochodem, a tutaj nie ma nikogo, jest tylko kierownica, która sama się obraca. Siadamy sobie do takiego samochodu, mówimy albo wpisujemy wcześniej w aplikacji, gdzie mamy zjechać i samochód rusza i sobie jedzie sam, zatrzymuje się na światłach, skręca, omija rowerzystów, informuje, gdy mamy niezapięte pasy, żebyśmy zapięli, bo niebezpiecznie, gdy podjeżdżamy już do miejsca docelowego, mówi, żebyśmy lepiej lewą stroną wychodzili, bo po prawej tam duży ruch jest, rowery jeżdżą, więc sam rozpoznaje te różne sytuacje. No wydaje się świetna rzecz i jeżeli chodzi na przykład o osoby starsze lub osoby niepełnosprawne, no bo dzięki takim systemom będą mogły się przemieszczać z miejsca A do miejsca B. Ale jeżeli chodzi o mnie, czy bym z takich systemów korzystał, no wolę jednak prowadzić w sposób taki manualny samochód. No bo tutaj się wchodzi, no to jest taka usługa z miejsca A do miejsca B przewiezie. No jeśli nie ma tych pozytywnych wrażeń wynikających z tego, że się prowadzi samochód. No tak, a kwestia bezpieczeństwa. Czy faktycznie tworząc takiego cyfrowego kierowcę jesteśmy w stanie wyplenić te na przykład złe nawyki na podstawie samego, na poziomie samego oprogramowania, czy mając właśnie tych te autonomiczne samochody, które są prowadzone przez cyfrowych kierowców, wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa na drogach? Takie samochody piątego poziomu autonomiczności, bo są różne też poziomy, o tym może warto powiedzieć. Poziom zerowy, no to człowiek kieruje i tam ewentualnie jakiś tempomat jest, jakiś ESP, ABS, a nawet czasami tego nie ma. I później pierwszy jest poziom, że utrzymuje taki samochód stałą odległość od pojazdu, który z przodu jest. Drugi poziom, półautonomiczny, czyli kontroluje kierunek jazdy. Taki pojazd hamuje, przyspiesza sam. Trzeci, czyli już przejmuje kontrolę nad pojazdem w prostych sytuacjach, ale w trudnych człowiek jest. Czwarty, no to już prawie autonomiczny, ale jednak człowiek musi awaryjnie trzymać ręce na kierownicy i pilnować tego samochodu, no i piąty w pełni autonomiczny. I my dążymy oczywiście do piątego, no te taksówki, o których przed chwilą mówiłem, no to czy to Waymo, czy to Lyft w Stanach Zjednoczonych, to są na poziomie piątym. I przyjechały te taksówki miliony już mil i okazuje się, że gdy się sumuje, sumarycznie podliczy, ile tych wypadków te samochody miały, no to jest to znacznie mniej wypadków niż człowiek, który analogicznie przyjechał, oczywiście to taki model matematyczny, miliony mil. Więc takie samochody wyszło w badaniach i tu już są konkretne opracowania, są bardziej bezpieczne. Więc no testujemy. Oczywiście jeszcze nie widzimy ich na ulicach tak powszechnie, bo są pewne problemy techniczne do przezwyciężenia, bo to dalej jest pewna taka czarna skrzynka, czyli wykorzystujemy sztuczne sieci neuronowe, której no w badaniach wychodzi, że zwykle dobrze reagują, ale zdarza się, że taka sieć potrafi nieoczekiwanie reagować, bo ona nie widzi świata tak, jak człowiek widzi. Ona w zupełnie inny sposób postrzega, nie wiem, te sytuacje, znaki drogowe i już były takie przypadki, że liść spadał na szybę samochodu i sztuczna inteligencja nie widziała tego liścia, tylko widziała ludzi, których trzeba było ominąć i ryzykowne manewry zaczęła wykonywać, albo znak drogowy pochlapany błotem. Przypuśćmy, znak stop. Samochód powinien się zatrzymać, ale pojawia się jakiś brud na tym znaku, jakieś tam zachlapanie i sztuczna inteligencja już nie widzi znaku stop, tylko widzi znak nakaz jazdy w prawo i nie zatrzymuje się. Oczywiście już te problemy takie są no, lokalizowane, rozwiązywane, ale no, w przeszłości dużo takich różnych, nieoczekiwanych zdarzeń występowało, że ten samochód dziwnie reagował i nie wiedzieliśmy, dlaczego tak reagował. Dlaczego nie wiedzieliśmy? Bo tak naprawdę nie wiemy, jak też dokładnie sieci neuronowe funkcjonują, jak one generalizują wiedzę, czego się nauczyły.